www.attableeg.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. میرے دوستو بزرگو عزیزو, دین کے پانچ شعبے ہیں جس کو عام طور سے علماء بیان کرتے رہتے ہیں, اور خاص طور سے حضرت علی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت قرار دیا ہے. معاشروہن بالمعروف, اور لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھو جو معروف کے ساتھ اچھے انداز سے. یہ خاص طور سے مردوں کو حکم ہے عورتوں کے ساتھ معاملہ رکھنے کا. معاشروہن بالمعروف ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو صرف عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ رکھنے کی تاکید نہیں ہے, بلکہ عام معاشرہ بھی اسلامی اور دینی ہونا چاہیے. آدمی کو سمجھنا چاہیے اس حال میں معاشرہ اسلامی کیا ہے, اس کو جب آپ معلوم کریں گے تو عمل کر سکیں گے. سب سے پہلی چیز جو ملاقات کے وقت ہے معاشرہ میں, کہ السلام علیکم کہو, اس میں بھی چونکہ کمی ہے, اور اس پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان فرماتے رہتے تھے. حضرت ماشاء اللہ صاحب اس کی تشریح فرماتے رہتے تھے. وہ عاشروہن بالمعروف میں صرف یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, بلکہ باہم معاشرہ بھی ادب کا ہونا چاہیے, لحاظ کا ہونا چاہیے, اکرام کا ہونا چاہیے, اور چھوٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا ہونا چاہیے. مطلب یا رحم سر بھی رہنا, غلام یا پھر کبھی رہنا, پر ایسے نہیں رہنا, بڑی جامع حدیث. مطلب یا رحم سر بھی رہنا, غلام جو آپ پھر کبھی رہنا, ولم جو بلکہ عالمین عالمی ہے, ایک رائے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. پہلے چھوٹوں پر رحم کرنے کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب چھوٹوں پر رحم کرو گے تو چھوٹے تمہارا احترام کریں گے. جب پہلی چیز تم فوج کرو گے تو دوسری چیز وہ فوج کر رہے ہیں, دونوں طرف سے تراہم باہم رحم کا معاملہ نہ جائے. باہم تراہم ہو گیا, چھوٹے کے ساتھ تم تراہم کا معاملہ کرو گے اور بڑوں کے ساتھ تمہارا احترام کا معاملہ کرو گے. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں دونوں طرف سے چلتا ہے معاشرہ. کروانی نہیں ہے معاشرہ, اسی مفاہمت کا صیغہ سے آپ مجھ سے کہہ رہا ہوں, بہت پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو معاشرہ, جیسے مصالحہ, مقاتلہ, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مفاہمت کے باب آتا ہے, لیکن خاصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے. مقاتلہ نہیں, مقابلہ ہو جائے قتل کو قتل کریں گے, ایک قتل ہوگا. اگر ہم باہم قتل کا کام ہو جائے اس کو مقابلہ کرتے ہیں, مقاتل یہ بار یہاں بھی ہے. معاشر ہوں معروف, ان کے ساتھ معروف ہم معاملہ کرو دوستوں. اسی طریقے سے ملحم اور ہم سبھی رہنا, غلط جو آپ کے کبھی رہنا, پر ایسے رہنا, اور ایک رواب میں نور اروار نہیں پڑتا. غلط جو بجر عالمینا, کسی چیز اور بڑھایا ہے کسی کو وہ ہے کہتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں پر ہم نہ کرے, بڑوں کا احترام کرے, اور علماء کی تعلیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص اپنے بڑوں کا احترام کرے گا, اپنے بڑے بوڑھوں رکھا تو سمجھ میں آئے گا. جو شخص اپنے بڑے بوڑھوں کا احترام کرے گا تو وہ شخص بڑا بوڑھا ہوگا تو اللہ پیدا کرے گا, اس کا لوگ احترام کرے گا. حدیث صحیح ہے. جو شخص اپنے بڑوں کا احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جب اس کا بڑھاپا آئے گا ایسے لوگ کو پیدا کریں گے, اس کا احترام کریں گے. بزرگ قرآن میں حدیث میں معاشرہ کا بیان کثرت سے کیا ہے. इन्होंने हम लोग और बड़े बड़े में थे, बहुत से वर्मा थे, बड़ा अलिमिया बयान किया, बहुत गाई लिखी, उन्हीं का बयान एक मौत पर समझा गया था। उसके बाद हमारी बारी थी, मौलाना ने बयान किया था इस पर, उस गुरु किस चीज में काफा इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। मौलाना ने सिर्फ की तारीफ किया, काफा की तारीफ किया, बयान खत्म हो गया, सबको खुश हो गए। मेरी बारी थी, मैंने कहा मौलाना ने कहा इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उसकी वजाहत यह है कि इस्लाम के बहुत से शोबे हैं, अकायद है, अखलाक है, मामलात है, मुआशरत है, ये तमाम मुआकरता उसमें है। सिर में दाखिल होने का मतलब यह है कि इन तमाम शोबे में आप इसको इस्लाह के लिए अपनी, तब ये सही मानी नहीं सभी आए थे मफूम समझ में आया। बहुत काम करना था, हमारा कहा कि मानी ने अभी कभी के हमें पढ़ा था कि वरना हम लोग समझे ही नहीं देता है। मेरे दोस्तों, अकायद की दृष्टि है, मुआशरा की दृष्टि है, मामला की दृष्टि है, वहां अखलाक की दृष्टि है, इस सब से भी इस्लाम कर उस गुरु किस दिल में काफा जो अल्लाह ने फरमाया है, उसमें इबादत भी है, सबसे पहले अकायद है, मुआशरत है, मामलात है, इस सब चीजें जो है उस गुरु किस दिल में काफों में जाते हैं। जब तक कि पूरे तरीके से इन मुआशरे में आए हुए नहीं और इन शोबों में, उस वक्त तक तुम्हारा सिर में दाखिल मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जामे तालीम दी है कि मुआशरे ही को बदल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मिले तो सब मिलो तो सलाम करो, और जब घर मिला तब भी कहो सलाम करो, क्योंकि घर वाले मुतमिन हो जाएंगे ठीक ठाक आ रहा है, नहीं गर्दन ना नहीं दे रहा है, जब तो अस्सलाम वालेकुम कह दो तो घर वाले मुतमिन हो जाएंगे। और आमतौर से जब आदमी सलाम करता है तो आदमी को उंच होता है उससे। हमारे हजरत फरमाते थे, बहुत फरमाते थे कि देखो हमारा ताल्लुक तीन जातों से, एक तो अल्लाह से ताल्लुक, नमाज पढ़ोगे अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त हो जाएगा। मुख्तसर ही बयान कर सकता हूं क्या है, नमाज की पाबंदी करो अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला से आदमी मुनाजात करता है, अल्लाह ताला से सरगोशी के वक्त यही नमाज है। इसी में आप हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, अल वजू अल इंतसार और फर्क व सलात अल इंतसार बेहद, वजू से लोगों से अलग हो जाओ और खुदा और नमाज में अल्लाह से जुड़ जाओ, ये पूरा खुलासा दीन का यह है। अल वजू दो ही चीज है, इंतसार है और इंतसार है, इंतसार गैर जरूरी ताल्लुकात से अलहदगी और इंतसार अल्लाह से जुड़ जाना, यह है दीन। अल इंतसार बिलखल फरमाते थे कि नमाज दुरुस्त करो अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त होगा। आता है बंदा जब मुनाजात करता है, नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से मुनाजात करता है। आपको मालूम होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन सहाबी गज़वे बदर में शरीक नहीं हुए थे, कोई उज़्र नहीं था, नहीं बस कोई चीज गाली बात नहीं चली हुई, हुक्म हुआ कि इनमें से गुफ्तगू बंद करो, इन तीनों से गुफ्तगू बंद करो, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। लेकिन मुख्तसर यह है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कहना क्यों देखते थे। इसकी वजह लिखा है उलमा ने कि चूंकि नमाज जो बंदा पढ़ता है अल्लाह उसकी तरफ देखता है, क्योंकि नबी मुतहरी का सलाहिता होता है, इस वक्त उर्दू भी देखने लगते थे, जहां सलाह फेरा नजर हटी, सलाह फेरने से अल्लाह की नजर हटी तो रसूल की नजर भी लगी। मालूम की कैसा अंतर जुड़ा में था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कनाखी देखकर कभी नमाज पढ़ रहा है, आदमी को अंदाजा हो जाता है कि कौन देख रहा है। और बात करें शाले ने किसी के मुताबिक शाले होता रहा, शाले नहीं शाले हैं, फरमाया कि क्योंकि नबी मुतकलिफ अखलाकिदा होता है, अल्लाह के अखलाक पे चलता है, तो जब अल्लाह देखता है नमाजी को रसूल के लिए जरूरी है कि उसकी तरफ देखे, वरना अखलाकुदा के तरफ हो जाएगा। नमाज दोस्तों بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ اللہ کی توفیق. نماز بہت بڑی چیز ہے, نماز کا اہتمام. ہمارے حضرت بہت سارے سے بیٹھا فرما دیتے تھے نماز پڑھو. ظہر کا بہت پہلے کبھی آ جاتے تھے, کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا. وہ لوگ 20 منٹ میں کرتے تھے وضو. وضو سے ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے. حضرت زید العابدی جو وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ جو وضو کرتے ہیں تو چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ کہا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. ایک افسر کے سامنے کھڑا ہونا مشکل, ایک جج کے سامنے کھڑا ہونا مشکل. وہ تو اللہ رب العالمین ہے. ایک تحصیلدار صاحب تھے, حضرت کے مریض تھے, وہ آتے تھے تحصیلدار سے کوئی مقدمہ رہا ہوگا ہائی کورٹ میں ان کو بیان دے رہا ہوتا تھا. تمہارے ٹھہرتے تھے حضرت کیا حضرت نہیں تھے بعد میں تھا. دیکھتا تھا میں کہ صبح سے پریشان. میں نے تحصیلدار صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آپ, آپ کو کیا آپ کو یہ تو ہے نہیں. اور بار بار انہوں نے کہا مولانا جج کے سامنے کھڑے ہو کے بیان دینا آسان تھی. جب اتنا سے مجھے بھی نہیں تھے لیکن اس کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرنا یہ مشکل. ہمارے حضرت خواجہ علی الحسن صاحب وہ ڈپٹی کلکٹر ہو چکے تھے مگر ڈپٹی مدارس ہو گئے تھے, تب میں اس کو قبول نہیں کرتا. تب وہ بھی ایک ڈپٹی ڈپٹی سے ڈپٹی سرکاری اسکولوں میں گئے. ایک ماسٹر جو تھا وہ تخت سیاپت کسی لڑکوں کو سکھا رہا تھا, پڑھا رہا تھا. جب اسے میں دیکھا کہ ڈیوٹی کا پیچھے ہے, بےوش ہو گئی گیا. انہوں نے حضرت خواجہ صاحب نے ماں تھالی سے کہا کہ حضرت ایک مخلوق کو دیکھ کر کے میں اسی حساب میں آدمی بےہوش ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت سامنے کیسے کر لے. وہ ماما خواہ مقام ربی ورہا نفس عن الہوا فإن الجنة هي الباب. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ورہا نفس عن الہوا اور خواہشات نفس عن سے پھر دور ہوگا. وہ ماما خواہ مقام ربی ورہا نفس عن الہوا فإن الجنة هي الباب. جنت قرآن پورے اعمال کو جیسے بیان کیا ہے اسی جزاؤں کو بیان کیا ہے. جزاؤں اس عمل کے یہ جزا ہے. بہت اس پر گفتگو کر دیتے اعمال کے جزا اعمال کے ساتھ جزاؤں کا ذکر. تو فرمایا کہ نماز پڑھو, نماز سے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. درود شریف کی کثرت کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جائے گا. معمولی انسان عام بات ہے لیکن کہنا بہت مشکل ہوتا ہے شمار کرانا. فرمایا تین ذات سے ہمارا تعلق ہے, اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باہم. تینوں کے حقوق اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھو ہم سے تعلق درست ہو جائے گا. درود شریف پڑھو اللہ فرماتا ہے ہم درود پڑھتے ہیں تو تم کے لیے درود پڑھتے ہیں. اس نبی کا اس نبی کی وہ درجہ ہے کہ ہم درود شریف صلوات و سلام تم بھی کرو. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ. اللہ تعالیٰ فرمائے درود شریف کی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جائے گا. چنانچہ بہت سے درود شریف ایسے ہیں جس کے کثرت سے پڑھنے سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. اسی میں سے ایک بھی درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی حضرت مارا فرماتے ماما مولانا صاحب فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت سے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یہ ہم سب لوگوں بدلاتے تھے وہی یہ درود شریف چھوٹا سب سے چھوٹا درد صلی اللہ علیہ نبی الامی. درود شریف پڑھنے سے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوا. اور تیسری چیز کیا ہے, سلام کی کثرت کرو لوگوں سے تعلق درست ہو جائے گا. فرماتے تھے کہ اگر تم سے کوئی علاوت ہے نہیں کہتے لوگ تو عمل ایک مرتبہ سلام کرو گے تو ہو سکتا ہے زیادہ سن جاؤ, دوسری مرتبہ سلام کرو ضرور اس کو حرکت پیدا ہوگی. اسے دو چار مرتبہ تعلق درست ہو جائے گی. بادشاہ سب اس کا بتا دوں گی شریف کی کثرت بہت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدابی معاشرہ سکھائے. آؤ ملو بڑے بڑے چھوٹے کو سلام کر دیا گیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کراتے تھے اور بچوں کو سلام کرتے تھے. اتنا تو سلام کی کثرت کہیں بھی نہیں دیکھتا. دائر میں گیا ہوں, حرم میں گیا کوئی اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ کہنے پڑے گا نہیں, سلام کروا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی, ہمارے ٹکاٹے کے گھر میں امام وہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود. بازار میں جاتے تھے, کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے, گھوم پھر کے چلے جاتے تھے. کتابوں موجود تھے سب ساتھی کا, یار حضرت آپ کسی لے آتے ہیں, آپ کچھ خریدتے ہوتے تو ہے نہیں, پیسہ کہاں تھا کہ خریدتے, آپ کچھ خریدتے تو ہے نہیں, تو کیوں جاتے ہیں بازار؟ کہاں اے بتین اے توند والے, تو گالے رہے اے توند والے, اتنی بات نہیں سمجھتا اس طرح کو, ایسے کچھ اتنی بات نہیں سمجھتا. میں اس لیے جاتا ہوں کہ سلام کرنے کا موقع ملے, اس لیے جاتا ہوں سلام کرنے کا. بازار میں لوگ رہے تھے سلام کرنے کا, اس کے لیے وہ تشریف لے آتے تھے. تو یہ مزاج ہے شریعت کا, مقدسہ کا ہمارے, جب ملو تو سلام کرو, برساست سے ملو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص برساست سے مسافر کرتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتھر کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں. ہے کہ حدیث کو دوسرا موری بہت ہے یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں پر بھی عمل کرے, ہم موریوں کو بھی توفیق. ضروری نہیں کہ محنت فرماتے تھے, ضروری نہیں ہے کہ جو دم دس مہینے کے دیوبند چلا گیا تو سب جان ہی گیا. یہ بھی کہتے تھے موری لوگ سے کہ مت سمجھو دیوبند چلے گئے تم کو سنبھال لو, بہت ہی چیز تم کو نہیں معلوم ہوگی. میں تھا مدینہ منورہ میں, دوسری کسی بات نہیں ہے, مدینہ منورہ میں تھا. بہت سے مرا پد آدم صاحب جی کے ترجمان سننا ہے جس کی ہم نے کتاب کی ترقی کی تھی دو جلدوں میں چار, وہ تو نہیں تھے. اسے لڑکے مولانا آفتاب آدم صاحب تھے, گئے کال کے ساتھ حضرت آپ کب آئے؟ انہوں نے بڑے تک پر بولنے والے تھے ماں آفتاب صاحب. حضرت آپ آتے ہی رہے آپ کو کہا الطاب نظام آنے والی ہدایت کی جاتی ہے. کارنوں میں آیا تھا ان کو معلوم تھا لیکن نہیں گئے تھے. جب آئے تھے سر کہا بڑے فون کر کے سب پتا تو علماء موجود تھے وہاں صاحب القاب ہے, معلوم ہوا کہ آنے والی کی ہدایت کی جاتی ہے. آنے والی کی حضرت وہاں صاحب رحم اللہ پاکستان سے آئے اور کہا دیکھیے میں کراچی گیا. حضرت مولانا یوسف الدین نوری جو پاکستان کے بہت معزز علماء ہیں, سب کچھ کافی ہے تو غیر کو ختم جو کیا انہوں نے کیا, اتنے بڑے آدمی مولانا ابراہیم الحسن صاحب کے وہ استاد, مولانا صدیق صاحب کو وہ استاد سب کچھ, لیکن مولانا ابراہیم الحسن صاحب سے ملنے کے لیے آئے. حضرت نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں, آپ وہاں سے تشریف لائے, من کی چاہتے یہی حدیث پڑھی کئی تو یہ سب نے پڑھی, انہوں نے فوراً پڑھی القاضی کے ساتھ تم چاہے شاگرد ہو چھوٹے ہو اسے, مگر شریعت کا حکم ہے کہ آنے والے کی رعایت کی جائے. یہ الفاظ من میں تھے شبد تدیب پر رات دن انہوں نے بیان کیا, دیکھنے لائق ہے میرے خیال سے. اس کا بھی کہ خاص شان ہے اسلام میں علماء فوراً انہوں نے حدیث پڑھی, چھوٹے بڑے کی نقل نہیں ہے. القاض کے ساتھ آنے والے کی رعایت کی جاتی ہے, آنے والے یہ نہیں کہ آنے والے گھوم اٹھے بلکہ وہ آیا ہو اس سے تم ملو. یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہے کہ جو ہو وہ ملے کیا ہو کیا ہے, وہ کچھ نہیں. حدیث یہی ہے القاض کے ساتھ آنے والے کی رعایت. ہر جگہ تعلیمات نبوی موجود ہیں, معاشرت کے سلسلے میں بھی تعلیمات نبوی ہیں, کس سے ملا جائے, کیسے ملا جائے, کون کیا کرے, سب کچھ موجود ہے. ایک صحابی آئے کہا السلام علیکم دس, اسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیس, خود نے فرمایا فرمایا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیس. صحابہ نے کہا یاد اس طرح کیا کہا, جب اسے السلام علیکم کہا تو دس نے کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیا بیس, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تیس. یہ ہے ہم اسے ہیں سب. تو ہمارا دین اسلام کا ادیم آتما جو لوگوں دین ہو وہ اکمنت والے کی نعمت کسی کی حکم ہوتا نہیں ہے, نہ یہودیت کی, نہ عیسائیت کی, نہ مجوسیت کی, مشرکیت کی. ہمارا دین قابل نے اعلان کر دیا لاکھوں آدمی کے درمیان میں حضور کھڑے تھے, آئے تعلیم بھی ادیم آتما تو لوگوں دین ہو وأتممت عليك نعمتي ورضيت لك بالإسلام دينا رضيت بالله ربا. کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بہت ثواب ہے. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بہر حال ان کی تصحیح بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں کہہ رہا ہوں سب ہم مدرسے والوں کو بھی مولویوں کے گھر والوں کو بھی پیروں کے گھر والوں کو بھی جب تک اس جنت پہ نہیں آئیں گے فلاں نہیں لے گی جنت کا راستہ. فاطمہ سوچ رہے میں تمہارا باپ ہوں جنت جہنت سے تم کو بتا نہیں سکتا. تم عمل کرو اے من اے بیٹی عمل کرو یہ عمل تم کو نظر تم کر نہیں لے جا سکتا. نکلا ہم صاف روپئے ندی کر رہا ہے اپنی پھوپھی پیدا کیا ہے اے پھوپھی یہ محمد تم کو جنت نہیں لے جا سکتا تم عمل کرو. دوست بزرگوں دین یہی رہے گا. یہ پیروں کا دین نہیں ہے یہ عام علماء پہلے جو خواص وارثۃ الانبیاء ہیں ان سے دین چلے گا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کچھ لوگ کو ایسا پیدا کرتے رہیں گے جو احساس حق وہ تالے باتیں فرماتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو تفریح دے. وارثہ الانبیاء الحمد للہ رب العالمین.